ბუში წავიდა, გზები თავისუფალია. მოგესალმებათ. გამი შოუ, მოგესალმებათ, გამი შოუ დათობა ვიშაიშვილთან ერთად. იცით ალბათ რომ რამდენიმე ადამიანი ქართველი ესე იგი გულდაწყვეტილი დარჩა ბუშის ვიზიტის შემდეგ. ასე მაგალითად ირაკლი ჩარკვიანმა განაცხადა რომ გული დამწყდაო რომ ესე იგი არ მომღერესო ამ კონცერტზეო, მითხრესო რომ ამდენი დრო აღარა გვაქვს რომ შენი სიმღერა ჩავსვათო პროგრამაშიო. რა ვიცი, ირაკლი ჩარკვიანი ვარ ამღერეს, ეს მე მგონი იყო შეთქმულება მეფის წინააღმდეგ რა ალბათ. აგრეთვე გული დაწყდა თათა ვარდანაშვილს, დიზაინერ თათა ვარდანაშვილს, რომელსაც თქვა რომ ფეხსაცმლის ჩუქება მინდოდა ბუშისთვისა და ვერ მოვასწარიო. გული დაწყდა ჟურნალ ოსკარის რედაქციის თანამშრომლებს, მათ დაწყდათ გული იმის გამო რომ აი ეს 4 კითხვაშიო პრეს კონფერენციაზე ჩვენი კითხვა ვერ მოხვდაო, იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან გვაინტერესებდაო ბუშის კომპეტენტური აზრი ჯგუფ ქუჩის ბიჭების ახალ ალბომზეო. და აგრეთვე გული დაწყდა ვლადიმერ პუტინს, იმიტომ რომ ბუშის ვიზიტმა საქართველოში კარგად ჩაიარა. ამასთან დაკავშირებით შესაბამისად, ესე იგი რუსეთის საინფორმაციო სამსახურების გამოშვებებმა გავრცელეს სხვადასხვა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რაღაც ხელყუმბარა იპოვესო თავისუფლების მოედანზეო. გავრცელეს აგრეთვე ინფორმაცია, რომ დიმა უშკაცი იყო იქო. ბავშვებსო წყლის პისტოლეტები ჰქონდათო. შეიარაღებულები იყვნენ ოცლის პისტოლეტებითა და აგრეთვე გავრცელეს ინფორმაცია რომ ცნობილი გახდა რომ როდესაც აცილებდნენო ბუშს აეროპორტში სააკაშვილმა ეს ციფრინავი ჯაჭვით დააბაო და შემდეგ ესე იგი როდესაც გაფრინდაო ციფრინავი და ჯაჭვი ასწავლა სააკაშვილი ქვევიდან უყურადა რომ არ მინდა ბინოკლი არ მინდაო ბუშს აი ეს ინფორმაცია გაქვს. ჯორჯ ბუში ჩავიდა ვაშინგტონში და ის შტაბ-ბინას უზიარებდა ვაშინგტონის მერს, ბატონ ენტონი უილიამს და ეუბნებოდა რომ აი ძალიან კარგი ვიზიტი მქონდა საქართველოსში, ჯერ ესე იგი აეროპორტიდან წამიყვანესო აბანო თუბანში, იქ ქართული ცეკვები და სიმღერები მანახესო და ეს კულტურული ღონისძიება იყო. შემდეგ მეორე დღეს ესე იგი როდესაც მე და საქართველოს პრეზიდენტი თავისუფლების მოედანზე გამოვდიოდითო, სხვა ხალხი მოვიდაო ამ ჩვენი გამოსვლების მოსასმენად და ესე იგი ემოციები ძალიან დატვირთული ჩამოვედიო ამერიკაშიო და ძალიან გახარებული ვარო ერთი სიტყვითო და ვაშინგტონის მერმა უთხრა, აბა როგორ გინდაო? მე არ მიხარიაო? აი ესე უთხრა ვაშინგტონის მერმა ამერიკის პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშ უმცროს, რომელიც თავის მხრივ არის ჯორჯ ბუში უფროსის შვილი. ბუშის ვიზიტის გამო ვინაიდან და რადგან ეს თემა იყო ძალიან აქტუალური თემა ამ დღეების განმავლობაში, ჩვენ არაფერი გვითხოვს ქართული ტელევიზიების შესახებ, არადა ძალიან ბევრი სიახლე იგეგმება ქართულ ტელევიზიებში, ისეთებში როგორიც არის ტელეკომპანია რუსთავი 2, ცნობილი მეცენატის ტელევიზია და ტელეკომპანია ჯეოსტარი. ტელეკომპანია ჯეოსტარი მოგეხსენებათ, ეს არის ტელეკომპანია, რომლის ეთერშიც, ესე იგი, მთელი დღის განმავლობაში გადის ჯეოსტარი, ინტერვიუები ჯეოსტარის მონაწილეებთან, სიმღერები ჯეოსტარელების შესრულებით, გადაცემები იმის შესახებ, თუ როგორ ერთობიან ჯეოსტარელები თავისუფალ დროს, თუ რას ფიქრობენ ჯეოსტარელები ჯეოსტარზე, თავიდან გავარდნილი ჯეოსტარელები რას ფიქრობენ გვიან გავარდნილ ჯეოსტარელებზე, გვიან გავარდნილი ჯეოსტარელები რას ფიქრობენ დარჩენილ ჯეოსტარელებზე, ესე იგი ვეტერანი, ანუ შარშანდელი ჯეოსტარის მონაწილეების რჩევები ახალბედა ჯეოსტარელების მიმართ და გადაცემა არჩევანი ზღვარზე. აი ეს გადაცემები გადის ამ ტელეკომპანიის ეთერში და ეს გადაცემა არჩევანი ზღვარზე რა თქმა უნდა არ ჯდება ამ ტელეკომპანიის ფორმატში, ამიტომ ხელმძღვანელები ფიქრობენ რომ რაღაც სიახლეები შეიტანონ გადაცემაში არჩევანის ზღვარზე. კერძოდ კი ის რომ სტუმრები, ამ არჩევანის ზღვარზე სტუმრები უნდა გამოვიდნენ კოკაკოლას ოთახიდან და როდესაც დაამთავრებენ ისინი თავიანთ საუბარს, იქ კომპიუტერებთან იხდებიან ჟიურის წევრები, ესე იგი ადგება ნიკა მემანიშვილი და ჟიურის სხვა წევრები და ისინი იწვიან რომ ძალიან კარგი გამოსვლა იყო სტუმრებისო, მაგრამ მათ გაცილებით მეტი შეუძლიათ. აი ესეთი იქნება ეს არჩევანის ზღვარზე სახეცვლილი. ტელეკომპანია იმედზე სიახლეებს რაც შეეხება მოგეხსენებათ რომ ტელევიზიებში არის ასეთი პრაქტიკა რომ როდესაც რაღაცა გადაცემა მიდის ეთერში და ამ დროს რაღაცა მნიშვნელოვანი მოხდება ხო მაშინ ამ გადაცემას გაწყვეტენ ხოლმე და ეთერში უშვებენ ამ მნიშვნელოვან ამბავს ასე რომ ტელეკომპანია იმედზე შესაძლოა რომ სულ მალე გავიგოთ ასეთი ფრაზა ა ძიფასო მეგობრებო დროებით წვეთ საინფორმაციო პროგრამა ქრონიკის სპეციალურ გამოშვებას და გთავაზობთ სერიალ ოცნებების სანაპიროდან გუმას მიმართვა ლივიასადმე. ესეთი მნიშვნელოვანი რუსთავიორზე გრანდიოზული ცვლილებებია, ესე იგი ბევრი ესეთი გრანდიოზული სიახლეა დაგეგმილი ასე მაგალითად. 3 საათიანი კურიერი ეთერში აღარ გავა 3 საათზე, არამედ გავა 6 საათზე. და დაერქმევა 6 საათიანი კურიერი. და 6 საათიანი კურიერი აღარ გავა 6 საათზე, გავა 3 საათზე. და დაერქმევა 3 საათიანი კურიერი. რა შეიძლება ფილმებს, ფილმ ბურატინოს თავგადასავალის მაგივრად, ეთერში გავა ფილმი, არანაკლებ საინტერესო ფილმი, კოლმეურნის ქორწინება. ხოლო ფილმ კოლმეურნის ქორწინების მაგივრად ეთერში გავა ფილმი ბურატინოს თავგადასავალი. 9 საათიან კურიერში კი ასეთი სიახლეა, რომ აი მოგეხსენებათ, შედან წამყვანები და მათ უკან არის მონიტორები. ამ მონიტორებში რუსთაველის ხელმძღვანელობა აპირებს, რომ გაუშვან კარგი მოპარული ფილმები. რომ მაყურებელს მიეცეს საშუალება, რომ ასეთი სახით მაინც ნახოს კარგი ფილმი რუსთაველის ეთერში. და აგრეთვე კიდევ ერთი სიახლე რუსთაველში, რუსთაველი აპირებს, რომ მრავალრიცხოვანი მაყურებლის დაჟინებული თხოვნით გაიმეოროს საოჯახო ტოტოს საუკეთესო გამოშვებები. სიახლეები, ესე იგი, არა მარტო ამ ტელეკომპანიებში ინერგება, არამედ სიახლეები წვდება სხვა ტელევიზიებშიც, ასე მაგალითად, დავით აკუბარდიას საავტორო ტელეკომპანია კავკასია ერთ ასეთ გრანდიოზულ სიახლეს გვთავაზობს, იმას რომ ხვალიდან ამ ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში შალვა ნათელაშვილი ახალი ჰავსკუხით გამოჩნდება ხოლმე. ეს სიახლე კავკასიაზე. და პირველად შევეხები, ანუ საზოგადოებრივ ტელევიზიას, ანუ ამ არხზე, ამ ეტაპზე ყველაზე პოლიტიკური გადაცემა გახლავთ ფორმულა 1, რადგან ამ გადაცემაში წამყვანები მსჯელობენ ხოლმე. ამ არხზე სიახლესაც შეხება ხელმძღვანელები ფიქრობენ, რომ ფორმულა 1-ის წამყვანები გადაიყვანონ მთავარში. ეკა ბერიძემ წაიყვანოს ფორმულა 1-ის რეპორტაჟები და იქ გაჩნდა კიდევ ერთი შეკითხვა, რომ კოკა ყანდიაშვილს გავიგეთ, რომ კოკა ყანდიაშვილიც გადაკავთო, სად უნდა გადაიყვანოთო კოკა ყანდიაშვილიო და ეგ ჩვენში დარჩესო. და აგრეთვე შევეხები იმ მნიშვნელოვან მოვლენას, რომ CSGO, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებისა და თავმჯდომარის შესარჩევად გამოცხადებული გახლავთ კონკურსი და რაღაც გარკვეული პირობები არის ამ კონკურსზე. ანუ CSGO-ს თავმჯდომარე, ესე იგი 25 წლის ძევით უნდა იყოს, ქართული ენის კარგად ცოდნე უნდა იყოს და დიდი თანამდებობა არ უნდა ეკავოს. ნუ რა ვიმსჯელოთ ახლა 25 წელს ძევით რო იყოს, ნუ აქვე გამოირიცხება თიკა ჯამბურია, ზუკა ხუციშვილი გამოირიცხა, ნინი ქარსელაძე გამოირიცხა, CSGO-ს თავმჯდომარე ვერ იქნება, აჩი მეფარიძე გამოირიცხა, ბაჩო გამოირიცხა რა თქმა უნდა, და გამოირიცხა აგრეთვე პატარა გიო. პატარა გიო არის ბედინასთან ერთად რომ ღერის, მაგრამ ბედინა რჩება ჯერჯერობით კანდიდატად. ქართული ენის კარგად ცოდნეს რა შეეხება, გამოირიცხა ელენე თევდორაძე, გამოირიცხა თენგიზ გოგოტიშვილი და სამწუხაროდ გამოირიცხა აგრეთვე ალა ბორისის ასული პუგაჩოვა. ანუ უნდოდა ძალიან CSGO-ს თავმჯდომარეობა, ჩვენც გვინდოდა, მაგრამ ბედინა ისევ რჩება კანდიდატად. მაღალი თანამდებობა არ უნდა ეკავოს. Ну, აქ გამოირიცხა რა თქმა უნდა ნინო ბურჯანაძე, ზურაბ ნოღაიძელი და ირაკლი ჩარკვიანი რა თქმა უნდა. Ну, ბედინა აქაც რჩება. ერთი სპეციალური მოთხოვნა აქვს CSGO-ს პოტენციურ თავმჯდომარესთან, რომ ესე იგი მას ველოსიპედით არ უნდა ჰქონდეს შემოვლილი დედამიწა. Ну, ат автоматურად გამოიწა შალვან ათელაშვილი. ბედინა ახაც დარჩა, იმიტომ რომ ბედინას არ აქვს შემოვლილი. ერთ სიტყვით ბედინა რჩება რა, მე მგონი. CSGO-ს თავმჯდომარის ერთადერთი კანდიდატურა არის ბედინა. ჩვენი CSGO-ს თავმჯდომარის ერთადერთი კანდიდატურა არის ბედინა.